Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 12-ն է, օրը 3:07-ի մերձրագիր, ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատարել հաճելին օգտակար հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Քնար Բաբայան այսօր կպատմի Քաշաթաղի շրջանի Քարեգա գյուղի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանը։ Մեկ դերասանի թատրոնը ձեզ կներկայացնի Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրը» լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Դուք կլսեք նաև խճանկարեջը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ գյուղում ըստ համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանի պետական եւ բարեգործական ծրագրերի աջակցությամբ կարողացել են ձևավորել գյուղի զարգացման համար հիմնական ենթակառուցվածքները։ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքը Քաշաթաղի կառուցած համայնքներից մեկն է։ Ունեն գրեթե բոլոր ենթակառույցները՝ սոցիալ բարեգործական մանկապարտեզ, բարեգործական ծրագրով երիտասարդական մշակութային կենտրոն, ԱԿՊ բարեգործական ծրագրի կողմից բուշկետ համայնքային, ունենք բարեգործական ծրագրով վերանորոգված համայնքապետարան, ունենք շատ լավ միջնակարգ դպրոց։ Այս ենթակառույցները կան, որը հնարավորություն է տալիս համայնքի կյանքը կազմակերպել նորմալ հունով։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով չլուծված են մնացել խմելու ջրի, յուղամիջյան ճանապարհների եւ երիտասարդ ընտանիքերին շինանյութով աջակցելու խնդիրները։ Խմելու եւ ոռոգման ջրի հիմնախնդիրն է, որը կապված երաշտային տարիների հետ ավելի մեծ սրությամբ է նկատվում եւ կարծում եմ, որ լուծումը անհապաղ պետք է լինի, որովհետեւ ամռան ամիսներին 3-4 ամիս հրշեջ մեքենաներով ջուր են բերում խմելու, որպեսզի բնակիչները ջուր ունենան։ Եվ ճանապարհների վերանորոգման խնդիրն է ներքին յուղամիջյան ճանապարհ պարների վերանորոգման խնդիրն է, որոնք այս պահին ավելի հրատապ են։ Ընդհանրապես կարևոր խնդիրներից առաջնային ես համարում եմ երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Այն երիտասարդները, որոնք երեխաները ծնվել են, մեծացել են, ասենք Քաշաթաղում եւ կոնկրետ իմ գյուղում, արդեն ընտանիք են կազմել, առանձնանում են իրենց ծնողներից եւ չունեն բնակարան։ Այս ընտանիքներն են, որ Քաշաթաղի հիմնական բնակչությունն եմ ես համարում, որովհետեւ այլտեղ գնալու չունեն, Հայաստանում տուն չունեն, որը ձգի իրենց տանի, եւ չունենալով տարական պայմաններ, բնակարան, կենցաղային խնդիրների չլուծվելու այս խնդիրը ինձ ստիպում է դուրս գալ Քաշաթաղի շրջանից։ Պետությունը պետք է հատուկ ծրագիր իրականացնի այս ընտանիքների համար, կամ արտահերչին այնյութի տրամադրման, որ հլատակն իրենց ուժերով վերականգնեն, կամ ինչ որ վարկային մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա, այսպես ասած, սկիզբ դնելու կյանքը կամ իրենց տնտեսությունը կազմակերպելու համար։ Մարինե Պետոյանը ողջունում է կառավարության կողմից երիտասարդ ընտանիքերին բնակարանային հարցում աջակցության ծրագիրը, սակայն ցավով է նշում, որ այդ ծրագրից դուրս են մնում նյութապես ավելի սուղ պայմաններում հայտնված երիտասարդ ընտանիքները։ Այս ծրագիրը շատ ողջունելի է, համայնքից դեռ մարդ չկան ընդգրկված, կարծեմ առաջին էտապում 18 ընտանիք են ընդգրկված, համայնքում ունենք այդպիսի 2 ընտանիք, որ 60-70%-ով իրենց ուժերով պետական շինանյութով տանիքը եւ բարեգործի աջակցությամբ 80%-ով տները պատրաստ է եւ առաջին տեղում պետք է ընդգրկվեն այդ ծրագրի մեջ։ Այս ծրագիրը շատ ողջունելի է, բայց այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս այն ընտանիքներին, որոնք արդեն 30-40-50%-ով իրենց աշխատանքը կատարել են։ Եթե սրան միացվի նաև երիտասարդ ընտանիքներին արտահերչին անյութի տրամադրման նախաբանը լինի դա, կարծում եմ, որ շատ արագ կարող են երիտասարդ ընտանիքներին ապահովել բնակարաններով։ Ներկայումս երիտասարդ ընտանիքներ 10-ն 2-ը գնացել են 8 ընտանիք, որոնք բնակարանը խիստ կարիք են զգում։ Անդրադառնալով 2016 թվականի ծրագրերին ու ակնկալիքներին Մարինե Պետոյանն ասաց. Ռոկումն էլ մի կողմ, դա մեզ համար ճոխություն է, խմել ու ջրի խնդրի լուծումն է։ Այստեղ այս խորհրդակցության ժամանակ փոխվարչապետի կողմից ինչեցվեց, որ հարցը իսկապես հրատապ է եւ իրենց ուշադրության տակ է, կարծում եմ, որ անտարբերության չի մատնվի եւ 2016 թվականին այս գահացած համայնքը, որ այսքան ներդրումներ կա բարեգործական ծրագրով եւ պետական ծրագրով, ընդամենը 59 ընտանիքից 8 ընտանիք է, որ պետական ծրագրով շինանյութ չի ստացել, մնացածը բոլորը ստացել են նորմալ պայմաններ, ունեն վերանորոգած տներ, ունեն, որտեվ համակցվել է բարեգործական ծրագրերի հետ հայրենիք միության։ Նաև եթե լուծվի ջրի խնդիրը, կարծում եմ, ես գյուղը կարող է ծաղկել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ ծն քո աչքերը, որ ուժերից են քո մտքերը խետ, ու որտեղից է հուրը քո հոգու, որտեղից է սիրտը. Կոստվերները, որ ույզերից են երազները քո, որ արևը քեզ դարձրեց լուսին, ու մանձրևն ես դարձել սև ու սպիտակ. Եղծ ու շիտակ ես չեմ կարող տարբերել, մեղք ու զղջանք ու դու անձանք իմ մեջ են լուր խառնվել, հին վերքերով սիրտս խրով էլ ինչ չի են ձերկվի երբեք. Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի 15:20-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Շնորհավոր համանոր և Սուրբ ծնունդ։Մեկ դերասանի թատրոնը ձեզ կներկայացնի Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղր» լեգենդը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Մի գյուղացի իրենց գյուղում խանութ սարքել բան էր ծախում։ Որվան մի օր մոտիկ գյուղից մահակ նուսին շուն նետևից ներս է մտնում մի զրր չոբան։ «Բարի օր քեզ, այ խանութ բան, մեղր չունես մի քիչ տասմես»։ «Ունեմ, ունեմ չոբան ախպեր, ամանդ ուրա, ամանդ բեր, ինչ տեղից որ ինքդ կտկուզես, էս սաթին քաշեմ տամ քեզ»։ Էսպես հանգիստ, էսպես սիրով, մեղրից անուշ լավ խոսքերով մեղր են քաշում։ Մին էլ հանկարծ մի գաթիլ մեղր ծորում է ցած։ Տզ, այն կողմից մի ճանճ գալի, այս գաթիլին վեր է գալի։ Իսկ խանութի տիրոջ կատուն ճանճի վրա թակուն, թակուն դուրս է ցատկում թթով զարկում։ Բայց հենց կատվի ցատկելու հետ հովի շունը իսկույն եւ այդ հավ անում, վեր է կենում, խեղճ պիսիկին դնում տակին, զրած խեղտում ու շպրտում։ Խեղտեց, խեղտեց, վայ իմ կատուն, այս սատկես դու շան որդու շուն, բարկանում է խանութ պանը ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը տուրթ է կտար շան ճակատին, շուր է տալի կատվի կողքին։ Վայ, ձեզ մատաղ ասլան շունս, իմ ապրուստը, տեղս, տունս, տունդ քանդվի այ խանութ պան, անխիղճ, լիրբ, չար, ֆլան, ֆստան, ոնց թե դու իմ շանը զարգես, դե զարգելը հմի դու տես, գոռում է մեր աժդահակը, մեծագլուխ իր մահակը ետ է տանում ու ցած բերում, խանութ պանին շեմքում պրում։ Սպանեցին, հայ, օգնություն, ու թաղից թաղ, ու տնից տուն, ձեն է տալիս մեկը մյուսին, հեյ, օգնություն, սպանեցին, վերի թաղից, ներքի թաղից, ճամփի վրից, գործի տեղից, ճչով, լալով, հարայտալով, էլ հերնում էր, քիր ու ախպեր, կին, երեխեք, ընկեր տղեք, զոքան, ճաներ, քավոր, սաներ, քերի, պեսա, ինչ իմանասելով է սա, գալիս, գալիս են ու գալիս, ով գալիս է տուրթ է տալիս, տո կոպի տարչ, տո վայրենի, էչ տեսակ էլ բան կլինի, դու արդուր է կարանես, թե իր շեմքում մարդ սպանես թակայի։ Մի տերության թակավորը, երբ լսում է զբոլորը, արձակում է հրով արտակ ժողովրդին իր հպատակ։ Հայտնի լինի մեր տերության, զինվոր, բանվոր, ազնվական, ամեն շարքին ու աշխարքին, որանորեն ու դավաճան մեր դրացի ազգը դաժան, երբ մենք քնած էինք սիրով, մեր սահմանը մտավ զորով ու կոտորեց սուրը ձեռին մեր սիրելի զավակներին։ Արդ մենք ընդեմ մեր իսկամքին պատվերտվինք մեր բանակին, հանուն արդար ու սուրբ ոխի մտնի հողը մեր ոսոխի, թնդանոթով մեր ավերող ու աստծով մեծակարող։ Մյուսը նույնպես իրեն հերթին գրեց զորքին ժողովրդին։ Մարդկանց առաջ և աստծու, մենք բողոքում ենք դրացու վարմունքի դեմ և չար և նենք, որ խախտելով ամեն օրենք, բորբոքում է կռիվ ու վեջ հին հարևան ազգերի մեջ, քանդում սիրո դաշն կապած։ Արդ ակամա մենք ստիպված, հանուն պատվի արդարության, հանուն թափված անմեղարյան, հանուն ազատ մեր աշխարհքի, հանուն Աստծու և իր փառքի, բարձրացնում ենք մեր ձայնն ահա ու մեր սուրը նորավերա։ Ու սկսվեց կռիվ նահեղ, շրիմ, որոտ ամեն ուրեք, կրակն ընգավ շենու քաղաք, արյուն, ավեր, ճի, չաղաղակ, ամեն կողմից սարսափ ու բոտ, ամեն կողմից մերլի հոտ, ամար, ձմեր, ողջ տարիներ, մշակն ամբան, դաշտերն անցան, ու կռիվը չդադարած, սովը եկավ համատարած, սովը եկավ, սովի հետ ցավ, ծաղկած երկիր նամայացավ, իսկ մնացած մարդիկ իրար հարցնում էին սարսափահար, թե որ տեղից և երբ ծակեց ես ընդանուր աղետը մեծ։ Ունենք պստիկ մհորդիկ, կելեր տանք դուրը բաց։ ծաղկած Ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո Ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո Ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո Ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում գարցիկ հաղորդաշարն է, այժմ ասենք խճանկարեջը։ Ամանորյա վնասվածքների վարկանշային ցուցակը, ալկոհոլային թունավորում, առաջին օգնություն, խումարն արագ անցկացնելու համար սորբենտն օգտնեք, որքան շատ, այնքան լավ։ Օրգանիզմում աղի եւ հեղուկի պակաս լրացնելու, ինչպես նաեւ արյան մեջ սպիրտի վերամշակման արտազատուկների խտությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է շատ հեղուկ օգտագործել։ Այս նպատակի համար ամենահարմարն են թթու վարունգի, կաղամբի թթվաջուրը, տոմատի մածուկի հյութը։ Մի փորձեք գարեջրով խելքի գալ, ավելի լավ է խմարն անցկացնել առանց ալկոհոլի։ Ինչպես խուսափել, չխմել քաղցած վիճակում, խմելուց հետո ուտել, հիանալի նախուտեստ է համարվում կարտոֆիլը, ինչպես նաև կենդանական և բուսական շատ ճարպ պարունակող մթերքը։ Ճաշի ընթացքում խմել 5-6 բաժակ հյութ կամ հանքային ջուր, կենասները խմել 15-20 րոպե ընդմիջումներով։ Շատ ուտել, առաջին օգնություն, եթե այրոց չունեք, որևէ թթվաշ բան խմեք, ստամոքսահյութի արտադրությունը խթանելու համար, դեղամիջոցներից օգնում են ферմենտները։ Ինչպես պաշտպանվել, աշխատեք երկարաձգել սնունդը ընդունելու ժամանակը, ստամոքսը պաշտպանեք ферմենտները ընդունելով, չոր գինին գերադասեք աղանդային քաղցր գինուց։ Սնդային թունավորում, առաջին օգնություն, խմել 400-ից 500 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի ջուր և փսխում առաջացնել։ Ակտիվացված ածուխի հաբեր խմել, ինչպես պաշտպանվել, թարմ մթերք օգտագործել, չուտել նախորդ օրվա աղցանները։ Խցանով աչքին, առաջին օգնություն, աչքի վնասվածքի դեպքում ինքնաօգնություն չի կարելի, հարկե սառը թրջոց դնել ու դիմել բժշկի։ Ինչպես պաշտպանվել, շամպայնը բացել միայն անձեռոցիկի օգնությամբ և անպայման սառը։ Այրված քարավարությունից, առաջին օգնություն, վնասված հատված սարեցնել սարաջրով կամ սարուցի կտորով մոտ 15 րոպե։ արված հատվածին մանրազերծ վիրակապ դնել, ոչ ամուր կապել։ Ոչ մի փոշի ու քսուկ չօգտագործել, վտանգավոր է սպիրտով կամ օդեկոլոնով մշակելը։ Ինչպես պաշտպանվել՝ գնել որակյալ հրավարության նյութեր եւ օգտագործելիս պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ինչպես եղավ, ասացեք, չեք հասկանա, չեմ պատմի, ուշեր մտքեր աննման, միակ ընթերթ իմ կյանքի, ամեն մի հուշ իր միտքն ունի, ամեն մի հետք իր վերքն ունի, եվ անավարտ մատաղ մի կյանք, որ մոր սրտում մոր մոք ունի, չեմ ուզում երազ, չեմ ուզում ցերեկ, ցերեկը բերեց դառնալուս մի ցավ, եվ ես ինչ անեմ առանց քեզ իմ լույս, եվ ես ոնց ապրեմ առանց քեզ իմ հույս, թող արդ լուսավոր լինի քո ճամփան, չեմ ուզում երազ, չեմ ուզում ցերեկ, ցերեկը բերեց դառնալուս մի ցավ, եվ ես ինչ անեմ առանց քեզ իմ լույս, եվ ես ոնց ապրեմ առանց քեզ իմ հույս, թող արդ լուսավոր լինի քո ճամփան, Աստված օգնական, ես ինչ անեմ, ում պատմեմ, որ մենակ եմ ու տխուր, սիրտս ցավով ու վշտով, հոգիս լույսով հավատով, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի ուրվա հունվարի 12-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Կասպարյանը, հրաժշտից առաջ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորի, Տամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։